نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے سرکار بلائیں تو عجب کیا، پھر بھی مجھے سرکار